C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gözlerinin yedi rengi, hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar bağ bozumunda, şarabı ah senin gözlerinden içti. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı, bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre, çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ekim Salı gününden herkese merhabalar sevgili dinleyenler, C vitamininden ve Radyo Havan'dan. Evet, bugün de yine yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Güzel, keyifli bir liste hazırladım. Gözlerinin yedi rengiyle güne merhabamızı verdik. Hep beraber Eşref Saati'nden dinledik. Hava durumuyla başlayalım. Bugün hava nasıl olacak yanıtıyla. Bugün sevgili dinleyenler, hava sıcaklığı ülke genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Dün de zaten 5-6 derece artacağını duyurmuştuk. Genellikle güney ve güneybatıdan esecek olan rüzgar Karadeniz kıyılarında, doğu ve güneydoğu doğu bölgelerde de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu arada yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, Kütahya, Afyon, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde de yer yer sis hadisesi bekleniyor. Edirne'de yarım saat yaklaşık yağmur yağmış dün ve ortalık göl olmuş. İnanılmaz mağdur olanlar var, esnaftan da. Türkiye bu manzaraya alışmalı diyor bugün gazeteler buna dair. Son dönemde Türkiye'nin havasına bir şeyler oluyor. Fırtınalar, seller, hiç görmediğimiz hortumlarla karşılaşıyoruz. 1960'lı yıllara bakıldığında dünya genelinde afetlerin sayısı 3 kat artmış. Tabii ki Türkiye'de de. Peki nedeni ne? İşte bu araştırılıyor. Türkiye biraz da bu hortumlu havalara alışmalı diye de dipnot var sevgili dinleyenler havalar konusunda. Biz ise İstanbul'da son ışıklı günleri yaşıyoruz böyle. Havalar güzel gidiyor. E bir müddet gitsin değil mi? Bıraktım ben kendimi sonunu düşünmeden. Duygular sarınca beni gizlice tuttum elini. Yüzüne baktım usulca, gözlerin fısıldadı. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. Bahsetmişken 5 derecelik ısı artışının sizin için ne anlama geldiğini sorayım hemen. Ne anlama geliyor? Sadece hava ısınıyor diyebilirsiniz ama 5 derecelik ısı artışı 30 bin cinayet demekmiş sevgili dinleyenler. Ben değil, bugün gazeteler söylüyor. Küresel ısınma kurbanı olan Orta Asya'daki Aral Gölü son 50 yılda kuruyarak yaklaşık %90 oranında küçülmüş. Amerika'daki araştırmada ani mevsim değişiklikleri ve küresel ısınmanın suç oranlarını artırdığı ortaya çıktı. Uzmanlar 2099'a kadar 5 derecelik ısınmanın ülkede fazladan 30 bin cinayet, 200 bin tecavüz, 400 bin soygun, 3.2 milyon hırsızlık ve 1.4 milyon saldırı anlamına geldiğini ifade ediyor. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ilkbahardan yaza erken geçiş, yaz mevsiminin uzun sürmesi, sonbaharın geç gelmesi suç oranlarında artışa sebep olmuş. Ülkenin Chicago kentinde Ağustos'un son haftası 19'u hafta ortasında olmak üzere 82 kişi vuruldu. Kentte sıcaklık yükselince suç oranı da artmaya başlayınca medya bu konunun üzerine gitmeye başladı. Eski üst düzey polis memuru William Breton kanlı yaz teorisini Wall Street dergisinde böyle anlatıyor. Bu yılki şiddet dalgalanmasını etkileyen en acımasız etken Chicago'da sert bir kışın gelmemiş olmasıydı. Kışın daha sıcak geçmesi ve baharın erken gelmesiyle birlikte insanlar sokakları en sert komşuluklarla ve çetelerle doldurdu. Tipik olarak şiddet yazın erkenden gelmesiyle başlamış oldu. Bu arada sınırda 40 dereceymiş. Harvard Ulusal İklim Verileri Merkezi'nden Dr. Matthew Ranson da bu konuda bir çalışma yaptı. Suç istatistikleri ve FBI'ın verilerinden 50 yılda ülke genelindeki hava sıcaklıklarını ve bunun kriminal olaylara yansımasını karşılaştırdı. Buna göre şiddetli suç ve sıcaklık arasında doğru bir orantı var. Biri artarsa diğeri de artıyor ve bunun iklim değişimiyle doğrudan etkisi var. İklim değişikliği hükümetler arası panelinin tahmini ve Dr. Ranson'un hesabına göre evrensel sıcaklıklar 2099'a kadar 5 derece artarsa bu Amerika'da fazladan işte bu verdiğim istatistiklere tekabül ediyor. Yani 30 bin cinayetle sonuçlanabilir. İlginç bir araştırma, 5 derecelik ısı artışı dediğim gibi sizler için ne ifade ediyor bilmiyorum ama uluslararası araştırmalarda durum budur. Geçen günler, ha bugün ha yarın biter. Senden ayrı geçen günler, ha bugün ha yarın biter. Omzumda bunca yükü varken, omzumda bunca yükü varken, biri iner biri biner, biri iner biri biner. Sorup haber alıyorsun, ne haldeyim biliyor musun? Sen her gece rüyalarımda gelip bana ağlıyorsun. Kim bilir beni kimlerden? Sorup haber alıyorsun, ne haldeyim biliyor musun? Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Morus, morus, morus, morus, morus, morus, morus, morus. Var. Gittiğim bir tek yolum var. Bildiğim pek çok doğru var. Gittiğim bir tek yolum var. Şu yürekte kaç yangını var. Şu yürekte kaç yangını var. Biri söner, biri yanar. söylüyorum. Duyup beni dinliyor musun? Sen her gece rüyalarında gelip bana ağlıyorsun. Bense bir türkü tutturdum. Gece gündüz söylüyorum. Duyup beni dinliyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyor musun? Tabii meteorolojiye göre hava böyle dedik. Bir de memleketin havası var ki savaş tamtamlarının çalındığı bir dönemden geçiyoruz. Soğuk savaş silahı Elvis başlıklı bir haber var bugün gazetelerde. İlginç bir haber okudum. Çok şaşırdım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Soğuk savaş silahı olarak görünmüş zamanında Elvis Presley. Soğuk savaşın kritik günlerinde Amerika ordusu Elvis Presley'i Almanya'ya gönderiyor. Sevgili dinleyenler, Doğu Almanlar alarma geçiyor. Elvis'i bir silah olarak görmüşler. Çünkü Doğu Almanlar ünlü şarkıcıya karşı dans bile geliştirmişler. Rock'n'roll'un kralı, 33 Hollywood filminin yıldızı ve bir kültür ikonu olan Elvis Presley aynı zamanda Amerika'nın en ünlü soğuk savaş gazisiydi. Berlin krizi döneminde 1958-60'lı yıllardan bahsediyoruz. O dönemde askere alınarak Almanya'da bir tank birliğinde görev yapmış astsubay Elvis'in. Ülkemin bana verdiklerine samimi bir minnet duyuyorum. Şimdi bunun karşılığını biraz olsun vermeye hazırım gibi kahramanca sözleri basında yer almış. Ancak kriz döneminde hayata geçirilen halkla ilişkiler kampanyasının ardında bambaşka bir hikaye yatmış. Amerikalı tarihçi ve yazar Weiner bu ay piyasaya çıkan kitabında bahsediyor. Soğuk Savaş sırasında Elvis üzerinden Doğu Almanya ve Amerika arasında geçen ideoloji mücadelesini ve her şeyden habersiz kralın gerçek görüşlerini anlatıyor kitabında. Kitabın ismi Soğuk Savaş'ı Nasıl Unuttuk? Almak isterseniz. Mart 1958'de askere çağrılan Elvis Almanya'da kritik bir tank birliğine atandı. Sovyetler Birliği'nin harekete geçeceğinden endişelenen Amerika, Doğu ve Batı Almanya arasındaki geçiş olan Fulda boşluğuna tank yığıyordu. Amerikalı stratejistler Kızıl Ordu'nun dağlık bölge arasındaki düzlük bir geçiş olan Fulda boşluğundan geçerek tüm Batı Almanya'yı ele geçirebileceğini düşünüyordu. Elvis Kasım 1958'de Grevenwöhr'deki manevralara katılırken Sovyet lideri Nikita Kuruşçev de Amerika'ya Berlin'den 6 ay içinde çekilme ultimatonu vermişti. NATO'da Elvis'e Alman gençleri arasında popülaritelerini artırma aracı gözüyle bakıyordu. Bu kritik dönemde Doğu Almanyalı yetkililer Elvis'i bir silah olarak görmeye başladılar. Savunma Bakanı Willy Stock Elvis'in rock'n'roll'unu gençleri nükleer savaşa hazır hale getirmek için bir baştan çıkarma aracı olarak tanımladı. Nisan 1959'da Doğu Almanya Komünist Parti lideri Ulbricht Presley gibi birinin insanları kendinden geçiren şarkılarına karşı sesimizi yükseltmek yeterli değil. Bunun yerine daha iyi bir şey önermeliyiz demiş ve Komünist Parti'nin gençlerini kurtarmak için geliştirdiği icat Lipsi dansı olmuş. Rumba ve eski tip vals adımlarının karışımı olan dans Doğu Avrupa'da yayılmaya çalışılmış. Komünist liderler kadın ve erkeklerin dans ettiği rock'n'roll yerine eşli dansları uygun görüyordu. Komünist Parti'nin gençlik örgütlerinin dans salonlarına eşsiz dans etmek yasaktır uyarıları asıldı. Ancak tüm propagandaya rağmen Lipsi Elvis'in yerini alamadı. 1959'da Doğu Almanyalı gençler Elvis protestoları düzenlemeye başladı. Leipzig, Dresden, 13 kentte Elvis sloganlarıyla gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçleri Elvis hayranlarına meydanlarını sert bir şekilde bastırdı ve Leipzig'de 15 gösterici 6 ayla 4,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış. Peki Elvis Presley savaş hakkında ne düşünüyordu tüm bunlar olurken? Üsteğmeni William Taylor'a göre Elvis adında savaşa, aslında savaşa inanmıyordu. İkilinin arasında şöyle bir diyalog geçer. Elvis üsteğmeni dünyada neler oluyor diye sormuştu. Taylor da her an savaşa, çatışmaya gönderilebiliriz. Almanya Ruslar için hedef değil ama Kennedy sert görünmek istediği için yine de savaşmak zorunda kalabiliriz cevabını verdi. Bunun üzerine Elvis, kimse Kore gibi bir savaş istemiyor. Bir politikacı sert görünmek istediği için dünyanın öbür ucuna giderek öldürülmek. Zaten biz burada ne yapıyoruz ki? Dedi. Evet, aslında savaş karşıtı bir isim Elvis Presley, fakat soğuk savaş silahı olarak gösterilmiş bir dönem. Pekala, Elvis Presley dinleyelim. Sonra tekrar buluşalım. The way she walks, the way she talks, how long. Could go on, never end. Oh, I can't help it, I'm in love with the girl of my best friend. I want to tell her how I love her so, and either one again. Oh, the way they kiss, their happiness, will my aching heart ever mend? Or will I always be in love with the girl? Elvis Presley'in ardından dilerseniz bir yabancı eser daha var. Onu da dinleyelim. Madonna seslendiriyor. Benim için ağlama Arjantin diyerek hazır savaşa hayır demişken. Bunu da dinleyelim. Sonra bir başka haberle karşınızda olacağım. Radyo Hava. Change. I kept my promise, don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. I kept my promise, don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Pekala, tekrar devam ediyoruz sağlıkla yolumuza. Efendim, ilginç bir haber yine. Doktorlara verilecek hediyeye 23,5 lira sınırı getirilmiş. Bilmiyorum aranızda doktor olan var mı beni dinleyen, ama Sağlık Bakanlığı ilaç firmalarının doktorlara verdiği hediyelere fiyat sınırlaması getirdi. Aslında şehir efsanesi şeklinde dolaşır değil mi bilgiler? İşte artık buzdolabı, araba eve kadar çıktı diye. İşte doktorlara verilecek hediye sınırı bundan böyle 23,5 lira. Buçuğu da var. Bloknot ve takvim gibi hediyelerin bedeli de bu lirayı geçemeyecek. Bundan böyle ilaç tanıtım elemanlarının doktorlara verdiği kalem, kalemlik, bloknot ve takvim gibi hediyeler de dahil bu fiyatın içine. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeye göre ilaç tanıtım elemanlarının doktorlara tanıtım amacıyla verdiği kalem, kalemlik, bloknot ve takvim gibi hediyelerin bedelinin 23 lira 50 kuruşu aşamayacağı bildirildi. Bakanlık tarafından tanıtım malzemelerine getirilen sınırlamada kalem, kalemlik, bloknot ve takvim gibi malzemelerin parasal değerinin yürürlükteki brüt asgari ücretin %2,5'unu aşamayacağı belirtilerek şöyle denilmiş: tanıtım malzemeleri ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçık ve broşür gibi basılı materyalleri, film ve slaytları, flash bellek ve CD, DVD gibi depolama araçlarıyla sunulan görsel, işitsel malzemeleri, ilgili çevrelerde bilgi, veri, başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü yayını, bedelsiz numuneleri, hasta eğitimine yönelik programları ve materyalleri, kalem, kalemlik, bloknot ve takvim gibi parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin %2,5'unu aşmayan hatırlatıcı ziyaret malzemeleri ihtiva eder demiş efendim. Evet, tabii bu yasa size olduğu gibi okuduğum, fakat sizin aklınızda kalacak olan şu olsun: doktorlara verilecek hediye bundan böyle 23,5 lirayı aşamayacakmış. Durum bu. Aman doktor diyor. Candan Erçetin'den dinliyoruz. Thank you. Aman doktor dedi. Candan Erçetin sevgili dinleyenler. Doktorlardan Antalya'ya doğru uzanıyoruz. Bu defa Zerre filmindeyiz. Zerre'den Varoluş'a Altın Portakal ödüllerini dağıttı. Biliyorsunuz en iyi yönetmeni Erdem Tepegöz Zerre'de işçi bir kadının mücadelesini anlatarak aldı. Tabii Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl epeyce gündeme geldi. Daha çok da polemikleriyle ve Hülya Avşar'ın ismiyle. Belgesel sinemadan ilk uzun metrajlı filmine Zerre ile geçen Tepegöz kamerasını işçi bir kadına çeviriyor. Zerre metaforunu oluştururken amacım bu kadar anlamsız bir madde bu hayatta ne ifade ediyor? Mücadele içindeki bu kadar insan ne yer kaplıyor, ne yapıyoruz sorularını sordurmaktı demiş. Evet, depremzedeler, Karadenizli balıkçılar, fabrika ve demir işçileriyle çalışmış bir belgeselci Erdem Tepegöz. İlk uzun metrajlı filmi Zerre'de de bu hayatlara yakın işçi sınıfından bir kadının 10 günlük hayatına odaklanmış filmde sevgili dinleyenler. Bu arada Antalya'nın en iyi filmi için de inceleme başlatılmış. Hazır Antalya demişken bunu da aktaralım. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film dahil 6 dalda ödül alan Güzelliğin On Par Etmez filminin Türkiye yapımı olup olmadığına dair Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nce idari inceleme başlatıldı. Sinema Genel Müdürlüğü'nce filmin yerli bir film statüsü kazanmak için başvuru yapıp yapmadığının incelendiği bildirilirken yönetmenin de filmin yerli film olduğuna dair başvuru yapmasının ve ispatlamasının gerektiği belirtildi. Filmin ödül aldıktan sonra Avusturya yapımı olduğu iddia edilmiş, ardından Altın Portakal yönetimi ve yönetmen Hüseyin Tabaksa filmin Türkiye-Avusturya ortak yapımı olduğunu belirtmişti. Evet, her sonbahar olduğu gibi gene Antalya'da film festivali damgasını vurdu. Yine bu sonbaharda da olduğu gibi 49. kez. Her gün seni bana sorarken mektubun geldi nihayet gittiğin yerden. Güneşe kızdık hatırla, yağmura küstük birkaç ay önce vedalaşırken. Umut taşır yürekler yolculuklarda, sarar yine kor ateşin, sarsa neye yarar? Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar. Ateş renginde mi? Sımsıcak dudakların kemer gibi mi? Yat limanı, martılar, sabah yıldızları. Bir dahaki mektubunda yazarsın değil mi? Umut taşır yürekler yolculuklarda. Sarar yine kor ateşin, sarsa neye yarar? Sevgilim bilirsin ne kadar güzeldir Antalya'da sonbahar. Umut taşır yürekler yolculuklarda. Sarar yine kor ateşin, sarsa neye yarar? Sevgilim kim bilir ne kadar güzeldi Antalya'da sonbahar. sevgilim kim bilir ne kadar güzeldi. Antalya'da sonbahar. Evet sevgili dinleyenler, dün Erol Usta ve Perde dedi. Erol Günaydın'dan bahsediyoruz. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyordu. Usta tiyatrocu Erol Günaydın hayatını kaybetti. Tiyatromuzun usta ismi Erol Günaydın'ı kaybedişimizi kızı Günfer Günaydın Twitter sayfasına yazdı. Babamı kaybettik notuyla duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen 24 Ağustos'ta nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 22 Eylül'de ambulans uçakla bilinci kapalı olarak İstanbul'a gönderilmişti. Erol Günaydın 16 Nisan 1933 yılında Akçaabat'ta doğmuştu. Nakliye işi yapan babası bütün aileyi bir kamyonla İstanbul'a getirip Beşiktaş'ta Alaybey sokağına yerleştirdi. Galatasaray Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak giren Günaydın önce öğretmenlerini hicvettiği küçük gösterileriyle sınıflar arasında turneye çıktı, sonra okulun tiyatro kulübüne girdi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransız ekolüyle gelenekselliği birleştiren sanatçı, ilk defa 1967 yılında Sinekli Bakkal filminde kız Tevfik tipiyle Zenneli'yi denedi. 1955'te Haldun Dorman Cep Tiyatrosu'nda Papaz Kaçtı adlı oyunla profesyonel aktörlük hayatına başlayan Günaydın, 1960'da Yeşil Kurbağalar adlı filmle sinemada görüldü. Çok sayıda oyun, film ve dizinin başarılı oyuncusuydu. Günaydın'ı herhalde tanımayanınız yoktur. Hayat hikayesini bu kadar ayrıntılı bilmesek de hayatımızın bir döneminde o gülümseyen yüzüyle karşılaşmışızdır. Erol Günaydın okulda Dümbüllü'nün taklidini yaparak başladığı sanat hayatını devlet tiyatroları Dorman Tiyatrosu, Ses Tiyatrosu ve Şan Tiyatrosu ile sürdürdü. Muhsin Ertuğrul, Haldun Dorman, Kenterler, Gülri Sururi, Engin Cezzar, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Ergin Orbey, Ferhan Şensoy gibi isimlerle oynadı. Dünya Tiyatrolar Günü'nde İsmail Dümbüllü ödülünü alan Erol Günaydın, Afife Jale, Nisa Serezli Aşkın Er Özel Ödülü, Altaner Bulak Oyunculuk Ödülü, Gazeteciler Cemiyeti Oyunculuk Ödülü, Nasrettin Hoca Oyunculuk ve Yaşam Boyu Sanat Ödülü ile Karagözcüler Derneği Yaşam Boyu Sanat Ödülü'nün de sahibiydi. 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Güzel Bir Gün İçin adlı filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerinin de sahibi olmuştu. Evet, dün kendisini yitirdik sevgili dinleyenler, sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Özlemle ve bıraktığı eserleriyle elbette anımsayacağız her daim. Sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. Hayat denen sonsuzluğun karşısında bir çocuğuz. Düşe kalka büyürken kalkamayız birçoğumuz. hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur? Bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğruluk başlar yine ilk adımlar. Ama bitmez yolculuklar, belki biraz canın yanar. Düştüğün yerde doğrulur, başlar yine ilk adımla. Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur? Bu hayat böyle mi olur? Düşen hep yerde mi kalır? Gün olur belin doğrulur. Kim olacak belli mi olur? Hazır tiyatro demişken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin söylemiş, tiyatro yapan bir kurum dışarıdan oyun satın alamaz diye. Tiyatro eleştirmeni ve köşe yazarı olan Metin Boran, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Şahin'le tiyatronun değişen yönetmeliğini ve yeni sezonu konuşmuş sevgili dinleyenler. Şehir Tiyatroları Ekim itibariyle biliyorsunuz yeni oyunlarıyla perde dedi, merhabasını verdi, belki gitmeye başladı bile. Devlet tiyatroları derseniz 4 yeni oyunla karşımızdalar bu sezon. Metin Boran ise şöyle diyor, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yeni sezonun açılmasına rağmen geçen dönem yapılan yönetmelik değişikliği tartışmaları sürüyor. İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçıları ise yapılan yönetmelik değişikliğine karşı eylemlerine devam ediyor. Son olarak Muhsin Ertuğrul sahnesi önünde yaptıkları rağmen açılış etkinliğiyle de tepkilerini dile getiren Şehir Tiyatrosu sanatçıları yönetmeliğin geri çekilmesini talep ediyorlar. Yönetmelik değişikliğinin ardından tepki olarak görevinden istifa eden İstanbul Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ayşenil Şamlıoğlu'nun yerine gelen Hilmi Zafer Şahin ise bu tartışmaların merkezinde duruyor. Şahin yönetmelik değişikliği ve muhafazakar sanat tartışmalarıyla ilgili soruları yanıtlamış sevgili dinleyenler. Uzun bir söyleşi, tabii hepsini buradan aktarmam mümkün değil ama ola ki eğer bugün Evrensel Gazetesi alırsanız kültür sanat sayfasında işte bu yanıtları da bulabilirsiniz diyelim. Evet, Yeliz'le devam ediyoruz. Eski bir 45'lik bir plak yayınlayacağım. Bu ne dünya kardeşim diyecek. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Bir garip buruk içim, yaşım böyle. Ben defalar gibi gülsem mi öyle? Yüreğim kan ağlasa bile. Ne bir kürk ister bu şel gönlüm. Ne bir halde de saray. Lalay lalay. Yes, hiç eyle çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, keyifli bir gün dilerim. Radyo Hava. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğermişti. Dağları gelincik basmıştı. Asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya geliyorum. başımı omzuna yaslamaya. Hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Ah hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümüzde kirazlar olmadan tez vakitte. Asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında seninle baharı başımı omzuna yaslamaya. Hayata yeniden başlamaya. Bağında bahçende pınarlarında içimi yıkamaya. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.